दानिश जबरदस्ती अंतरा के साथ फेरे ले रहा था। वहीं पंडित जी जैसे ही वचन बोलने को हुए, दानिश उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए बिना भाव के बोला, मुझे ये टिपिकल वचन नहीं लेना। मैंने ऑलरेडी ही अपनी सिली गर्ल के लिए सारे प्रॉमिस निभा दिए हैं और आगे निभाऊंगा भी, राइट सिली गर्ल? दानिश शैतानी स्माइल करते हुए अंतरा की तरफ देखने लगा, जिसे सुनकर अंतरा अंदर तक सहम गई और उसके कदम थोड़ा लड़खड़ा गए, जिसे देखकर दानिश उसे कमर से कसकर पकड़ते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला, अभी तो ये पहला स्टेप है सिली गर्ल, और तुम तो अभी से ही लड़खड़ाने लगी, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। ये कहकर उसने अंतरा को गोद में उठा लिया। अंतरा आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए अपने हाथ को उसके कंधे पर रख लेती है और दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उससे दूसरा फेरा लेते हुए बोला, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगा सिली गर्ल, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। अंतरा को अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हुई और उसने अपनी पलकें नीचे झुका ली। कहीं ना कहीं उसे दिल के किसी एक कोने में दानिश का साथ पाकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर दानिश जिस तरह उसके साथ कर रहा था, इसी बात की उसे तकलीफ थी। सातों फेरे पूरे हुए और दानिश वापस से उसको लेकर बैठ गया। फिर पंडित जी ने सिंदूर भरने को कहा, जिसे सुनकर अंतरा दानिश को रोते हुए देखने लगी। दानिश ने उसे बिना इमोशंस के देखते हुए अपने हाथों में सिंदूर ले लिया। अंतरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था अब आगे क्या होने वाला था। इसके बाद दानिश की वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी, उसका नाम दानिश के नाम से जुड़ जाएगा। दानिश अंतरा के चेहरे को घूरते हुए पूरा सिंदूर उसकी मांग में भर देता है और इसी के साथ अंतरा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। फिर पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। दानिश ने अपनी पॉकेट से दो मोती वाला एक मंगलसूत्र निकाला, जिसका एक मोती काला और एक सफेद था, जो देखने में ही काफी यूनिक और खूबसूरत लग रहा था। दानिश ने उसे अपने हाथों में लिया और अंतरा की गर्दन के करीब जाकर उस मंगलसूत्र को उसके गले में बांध दिया। अंतरा कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और दानिश झुककर उसकी गर्दन पर किस करते हुए धीरे से बोला, Now you are finally mine, silly girl. अंतरा ने अब कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो अब सच में दानिश की हो चुकी थी और दानिश ने उसकी जिंदगी अब बदल दी थी। दानिश के चेहरे पर जीत भरी चमक थी। दानिश अंतरा से अलग हुआ और उसे देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मिसेज अंतरा दानिश ओबेरॉय, दिस इज योर न्यू नेम सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर दानिश को गुस्से से घूरने लगी, पर अब सच्चाई यही थी और वो अब दानिश की बीवी बन चुकी थी। तभी पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अंतरा पंडित जी की बात सुनकर गुस्से में उन्हें देखने लगी तो पंडित जी तुरंत उठकर बोले, अच्छा यजमान, अब हम चलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से तुरंत निकल गए। वहीं दानिश फिर अंतरा को लेकर खड़ा हुआ तो अंतरा उससे सिसकते हुए बोली, अब तो मैंने कर ली आपसे शादी, तो अब आप प्लीज मेरे आश्रम के बच्चों को और मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। दानिश उसकी बात सुनकर शातिर स्माइल करते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है सिली गर्ल, पहले चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके और अपने ससुराल लेकर चलता हूँ, अभी उन लोगों से आशीर्वाद लेना बाकी है हमें। ये कहकर वो शैतान की तरह हंसने लगा। अंतरा गुस्से से उसे देखने लगी, क्योंकि दानिश ने उसे ब्लैकमेल किया था, उसे मजबूर किया था उसके अनाथालय के बच्चों को और राकेश जी को किडनैप करके, जिस वजह से अंतरा को खुद यहाँ तक दानिश के पास आना पड़ा था। दानिश ने उसे मजबूर कर दिया उससे शादी करने के लिए। अंतरा अभी कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उसने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, ठीक है, पर प्लीज आप उनके साथ कुछ मत करिएगा। दानिश उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसे मंदिर से बाहर नीचे कार की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम बस मेरी बात मानती जाओ, मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा, और हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि वहाँ तुम्हें सबके सामने कैसे बिहेव करना है, राइट? अंतरा ने कुछ नहीं कहा, बस सुबकते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो दानिश ने उसे कार में बैठाया और खुद उसके साइड में जाकर बैठ गया और ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। उनके पीछे बॉडीगार्ड्स की भी कार्स तेज रफ्तार में चलने लगी। वहीं अंतरा सीट के कोने में बैठी बस सिसक रही थी, उसकी लाइफ अब पूरी बदल चुकी थी। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में, इस समय विला का माहौल बेहद गर्म था। मेहमान सारे जा चुके थे और अभी इस वक्त वहाँ ओबेरॉय, ग्रोवर और भारद्वाज परिवार मौजूद था। रियान एकदम बौखलाया हुआ था क्योंकि अंतरा गायब थी। सभी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। परितोष और शिशिर जी ने भी अपने अपने आदमियों से अंतरा को ढूंढने को कहा था, पर अंतरा का कहीं कोई पता नहीं था। रियान ने अपनी पूरी गार्ड्स की टीम अंतरा को ढूंढने के लिए लगा रखी थी। अभी 24 घंटे नहीं हुए थे जिस वजह से अथर्व ने पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था। हालांकि परेशानी उसके चेहरे पर भी थी। वहीं रियान को दानिश पर पूरा शक था। अंतरा के ऐसे अचानक से गायब हो जाने पर, जिस वजह से वो गुस्से से ओबेरॉय परिवार को घूर रहा था। उधर बिपाशा और देविका जी दोनों के चेहरे पर चिंता थी क्योंकि अंतरा को वो सब अपनी बेटी के जैसे मानते थे और अब ऐसे उसका गायब हो जाना ये सबके लिए बहुत हैरानी की बात थी। ध्रुव ने भी अपनी फोर्स लगा दी थी अंतरा को ढूंढने में। ध्रुवी की आंखें नम थीं, वो परेशान थी तो वहीं सुधा खुश लग रही थी। वो तो जैसे यही चाहती थी कि अंतरा वापस से उनकी जिंदगी से चली जाए, पर वो अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दे रही थी और दुखी लगने का दिखावा कर रही थी। अभी वो सब अंदर हॉल में थे और तभी उन्हें बाहर कई सारी कार्स के रुकने की आवाज आई। सभी एक दूसरे को देखने लगे और तभी कई सारे गार्ड्स अंदर की ओर आने लगे और उन्हीं के बीच दो लोग आ रहे थे। उन दोनों इंसानों को देखकर वहां खड़ा हर एक मेंबर शॉक्ड हो चुका था। उन्हें जैसे सदमा लग चुका हो गेट पर खड़े दोनों लोगों को देखकर। वहां का माहौल अब मातम के जैसे शांत हो चुका था। सबसे ज्यादा शॉक रियान था और वो वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गया। बाकी सबको तो अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दानिश ने अंतरा से शादी कर ली और इस वक्त दोनों शादीशुदा जोड़े की तरह उन सबके सामने खड़े थे। इस वक्त अंतरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो चुपचाप अपना सर नीचे झुकाए दानिश के साथ खड़ी थी। तो वहीं दानिश की नजरें रियान पर थी और उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने अंतरा के हाथ को अपने हाथ में लिया। वहीं सुधा जो ये सब देख रही थी वो गुस्से से पागल हो गई। अल्फा और गामा कंपनी का एक लौता मालिक दानिश ओबेरॉय ने उस लड़की से शादी कर ली कि जिससे वो बेहद नफरत करती थी। सुधा गुस्से से अंतरा को देखने लगी। तभी रियान गुस्से से पागल होते हुए अपनी गन निकालकर सीधे दानिश पर तानते हुए बोला, अंतरा को चुपचाप मुझे दे दो दानिश, क्योंकि मैं नहीं मानता इस शादी को। दानिश ने शातिर स्माइल की और अपनी कमर के पीछे से गन निकालते हुए उसे सीधे रियान के ऊपर पॉइंट करते हुए बोला, ओ रियली, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसे भीख मांगोगे उसके लिए और मैं उसे तुम्हें दे दूंगा? हाउ स्टूपिड। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये मेरी बीवी है और मुझे किसी को प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रियान चिल्लाते हुए बोला, मैं नहीं मानता इस शादी को। मुझे अच्छे से पता है तुमने ही अंतरा को डराया धमकाया होगा इस शादी के लिए, इसीलिए वो राजी हुई, वरना वो कभी तुमसे शादी ना करती, समझे तुम? ये सुनकर दानिश शांति से अंतरा के चेहरे को देखने लगा। अंतरा को दानिश की नजरें खुद पर महसूस हुई और वो फिर हिम्मत करते हुए सभी से बोली, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है क्योंकि भाई मेरी शादी रियान से जबरदस्ती करवा रहे थे और मैं रियान को पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से मैंने दानिश से शादी कर ली। ये सुनकर अथर्व, जो काफी देर से शांत था, वो दानिश को गौर से देखते हुए अंतरा से बोला, तो तुम दानिश को पसंद करती थी, इसलिए तुमने बिना किसी को बताए उससे शादी कर ली किट्टू? ये सुनकर अंतरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं इन्हें पसंद करती हूँ और अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। ये कहते हुए अंतरा ने कसकर दानिश के हाथ को पकड़ लिया। तभी रियान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, झूठ, सरासर झूठ है ये, चाहे कोई माने या ना माने, पर इस शादी के पीछे की असली सच्चाई तो मैं सबके सामने लाकर रहूंगा और तब मैं तुमसे अंतरा को लेकर जाऊंगा दानिश ओबेरॉय, क्योंकि मुझे पता है अंतरा कभी तुमसे शादी नहीं करती। दानिश को उसके बोलने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर अंतरा को अपने करीब कर लिया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें अभी नहीं रोना सिली गर्ल, हम घर चलेंगे, उसके बाद तुम जितना मर्जी हो उतना रोना। अंतरा जो रोने की कगार पर आ चुकी थी, उसने दानिश की बातें सुनकर खुद को मुश्किल से कंट्रोल किया। वहीं पूरा ओबेरॉय परिवार दानिश और अंतरा को देख रहा था। सभी के चेहरे पर इस समय कोई खुशी नहीं थी, बल्कि गुस्सा था, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि दानिश अंतरा से ऐसी शादी कर लेगा। पर वहीं देविका जी का दिल खुशी से भर चुका था, पर उन्होंने अपने चेहरे पर नाराजगी रखी। उधर बिपाशा जी अंतरा को देख रही थी, जिसकी मांग में दानिश के नाम का सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उनके भी मन में खुशी थी, पर कई सवाल भी थे कि आखिर इतनी जल्दी शादी करने की क्या वजह थी। तभी अथर्व अंतरा से बोला, ये सब जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, और अब ये हो गया है तो इसके लिए मुझे सोचने का वक्त चाहिए, क्योंकि मैं इसे इतनी जल्दी नहीं अपना सकता। ये कहकर अथर्व ऊपर अपने रूम में चला गया, जिसे देखकर रियान मन में बोला, नहीं, मुझे अथर्व पर शक नहीं करना चाहिए। अथर्व दानिश से नहीं मिल सकता, अगर ऐसा होता तो वो अंतरा से ऐसे मुंह ना फेरता। यही सोचकर रियान फिर गुस्से से दानिश को देखने लगा। रियान को थोड़ा शक हो गया था अथर्व पर, इसलिए वो ये सब सोचने लगा था। तभी दानिश अंतरा के हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हें अब मेलोड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, पर पहले चलो हम अपने नए रिश्ते को अच्छे से बनाते हैं। ये कहकर वो शैतानी स्माइल करने लगा। वहीं अंतरा उसे गुस्से में घूरने लगी। तभी बिपाशा जी उन दोनों से बोली, ये सब तुम दोनों ने जो किया है वो ठीक नहीं किया। शादी जैसे रिश्ते में सभी बड़ों की रजामंदी होनी जरूरी है, उनका साथ होना जरूरी है, पर तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जिसके लिए हम तुम दोनों से काफी नाराज हैं। दानिश ये सुनकर उन्हें बस बिना भाव के देखने लगा। तो वहीं अंतरा की पलकें अब गीली हो चुकी थी। तभी दानिश अंतरा को वहां से ले जाते हुए बोला, डोंट वरी मॉम, आपकी नाराजगी हम जल्द दूर कर देंगे। ये कहते हुए दानिश अंतरा को वहां से लेकर चला गया। वहीं ओबेरॉय परिवार और बाकी सभी उन दोनों को जाते देखते रह गए। उधर रियान भी गुस्से में वहां से निकल गया। उसे अब किसी तरह से इस शादी के पीछे का सच जानना था, जिसके बाद ही वो अंतरा को वापस पा सकता था। उधर ओबेरॉय परिवार भी पैलेस के लिए निकल गया। शादी के बाद अब कैसी होगी इनकी जिंदगी, क्या करने वाला है रियान अब दानिश को अंतरा से दूर करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।